بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكيو تندليا سوما رسالة عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تكيو تمفكية كتكمنينو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى البسيمة ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور قال العلامة الفوزان حفظه الله كذلك أيضا يؤمن الشيخ وأهل السنة والجماعة يؤمنون أنه لا محيد للإنسان عن القضاء والقدر الذي قدره الله عز وجل كذلك كتكيالي أمبايو أميتاجا يمونيكو ياميني الشيخ المجدد رحمه الله نبياني منيكو أميني أهل السنة والجماعة kuwa hakuna yoyote anayeweza kukimbia qadar aliyoiandika Allah subhanahu wa ta'ala. Kile ulichokadiriwa ni lazima kitakupata kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Khilafan lilmu'tazila alladhina yaqulun al'abdu yastati'u an yaf'al wa laysa lillahi 'alayhi iradatun wala saytara. Kinyume na Mu'tazila. Mu'tazila katika itikadi yao wao waamini kuwa kiumbe mwenyewe yuwaweza kufanya kile anachokifanya na Allah subhanahu wa ta'ala hana uwezo wowote juu yake, kuwa yuwaumba kile kitendo chake mwenyewe. Na hii ni itikadi potofu ambayo tuliwahi kuizungumzia katika durus zilizopita. Wa ahlu sunnati yakulun innahu yukaddiru subhanahu wa ta'ala ala al-abdi imtihanan wabtilaan li ajli an yuthibahu au yuaqibahu. Ahlu sunnati wal jama'a husema wa Allah subhanahu wa ta'ala humkadiria yule mja kile anachomkadiria, kumpa mtihani na kumwonja ili apate kumlipa ikiwa ataambatana na mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na sunna ya Mtume sallam katika kuikabili ile qadar, au amuadhibu ikiwa tamaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad yuqaddiru al-ashya' lil-'abdi 'uqubatan lahu. Na huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamkadiria mja mambo ikawa ni adhabu kwake yeye, amuadhibu yule mja. Fal'abdu yaf'alu al-asbab, mja hufanya sababu. Wallahu jalla wa ala yurattibu 'ala al-asbab nata'ijaha, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa zile sababu alizozifanya mja humjaalia zile natija zake. Fa in fa'ala asbaban tayyiba rattaba Allahu 'alayha natijatan tayyiba, ikiwa atafanya sababu nzuri Allah subhanahu wa ta'ala atamjaalia natija nzuri. Wa in fa'ala asbaban muharrama rattaba Allahu 'alayha natijatan sayyi'a, na ikiwa atafanya sababu ambazo si nzuri za haramu Allah subhanahu wa ta'ala ataijalia natija yake pia kuwa mbaya. Tuchukulie mfano ili tueleweke. Mtu aweza kusema Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, yahdi man yashau wa yudhillu man yasha. Allah humuongoza anayemtaka na humpoteza anayemtaka. Huyu anayepotea, kwa nini akajaadiwa katika wale waliopotea? Ukitizama katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Utakuta kwa sababu ya kupotea aliyefanya nani? Ni yule mja. Falamma zaghu, kwa hivyo akafuata ye sababu za upotofu. Azagha Allahu qulubahum, Allah pia akazipindisha na kuzipotosha nyoyo zao kwa sababu ya vitendo vyao wao wenyewe. Na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza, awaongoza kwa hikma zake na uadilifu wake na rehma yake, kwa kuwa wamefanya asbab ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka kwa wao kuipata hidayah. Na yote mwisho wa kuisha yarejea katika hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala na uadilifu wake na rehma zake. Qala kama qala ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bilhusna fasanuyassiruhu lilyusra. Kwa hivyo ikiwa mtu ataka kuelekezwa katika njia ya kuelekea peponi, njia ya usawa, basi afuate sababu za usawa. Fasababu min qibali al-abd wan natijatu min qibali Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu yatoka kwa huyu mja na natija kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yuthibu ahla at-ta'ati wa yuyassiruhum lil-yusra wa yu'inuhum. Na Allah subhanahu wa ta'ala huwalipa thawabu wale wanaofanya ta'a na kuwasahilishia njia ya kuelekea peponi na kuwasaidia katika hilo. Wa yu'aqibu ahla al-ma'siyati fayatrukuhum yatamakkanuna min hadhihi al-af'al uqubatan lahum. Na Allah subhanahu wa ta'ala hawa watu wa maasiya huwapa iqab na adhabu kwa sababu zile walizozifanya za uovu, akawamakinisha katika kufanya vitendo vyao vya uovu ili iwe ni adhabu kwa wao. Liajli an yuakhidhahum wa yuaqibahum bisababi niyatihim alkhabitha. Na atawawacha waendelee katika uovu wao ili kesho awaadhibu kwa sababu ya nia zao mbovu walizokuwa nazo. Wa bisababi tasarrufatihim, na kwa sababu ya vitendo vyao viovu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bilhusna fasanuyassiruhu lilusra. Amekadhibisha na akakataa ujumbe utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akakataa kufuata njia za usawa, Allah atamuelekeza kule kule alikoelekea katika uovu. Al-abdu huwa al-mutasabbib wallahu yuqaddiru alayhi natijatan li'amalihi huwa wa niyyatihi huwa. Mja ndiye anayefanya ile sababu na Allah subhanahu wa ta'ala humkadiria natija ya kitendo chake mwenyewe na nia yake yeye mwenyewe. Imma thawaban wa imma iqaban, imma ni kumpa thawabu ikiwa ni katika jambo la khairi au adhabu ikiwa ni shari. Walihadha sa'ala as-sahabatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lamma bayyana lahum anna kulla shay'in biqada'i Allah wa qadarihi. Kwa sababu hiyo masahaba walikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwabainishia kwa kila jambo ni kwa qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu masahaba wakasema ya Rasulullah ala natakilu ala kitabina wa nadau al-amal, si basi tutegemee kile tulichoandikiwa katika lohu al-mahfuz tusifanye amali? Ikiwa ni mapeponi utaingia peponi, ikiwa ni motoni utaingia motoni, tuache kufanya amali. Qala sallallahu alayhi wasallam la, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza akamwambia la, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu, nyinyi fanyeni na kila mmoja atafanyiwa wepesi kile alichoumbiwa. Ikiwa ni mtu wa peponi, Allah atakusailishia ukifuata njia za watu wa peponi. Na ikiwa ni mtu wa motoni, kule kule likoelekea katika uovu, Allah atakupa muula na uendelee kufanya uovu wako ili uelekee katika upotofu wa aliyadhu billah. فأنزل الله هذه الآية الله كترم شيء آية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فلا يجوز للعبد أن يتوقف ويقول إن كان قدر لي أن أصير في الجنة فأنا في الجنة وإن كان مقدرا إنه في النار يصير في النار. Haijuzu kwa mja kuacha amali kisha akasema kama mimi ni peponi nitaingia peponi, kama ni motoni nitaenda motoni. Hadha la yajuzu, hili jambo halijuzu. Wal abdu la yattaridu hadha fi af'alihi, na mja jambo kama hili hata katika vitendo vyake vya kidunia hafanyi. Hal yajlisul insan wa yatruku طلب الطعام والشراب ويقول إن كان الله مقدرا للطعام فسيأتيني وأنا جالس وسيأتيني الشراب وأنا جالس. هبو متو وكيوانا ندعب هانا شاكولا ولا ماجي يه هكا چيني أكسيما وچاني كاي وسابو رزكيان وشاندي كيو يتاكوجانا من نكا أما كينيواجي كتاكوجانا من مكاابا. لا, mtu afanye hivyo, akisikia njaa atatafuta chakula. La yakulu hadha bali yaqumu wa yabhath idha jaa yaqumu wa yabhath an at-ta'am wa idha atasha yaqumu yabhath an al-ma' wa la yaqulu idha kana Allah muqaddiran lit-ta'am wash-sharab fasayatini li'anna fitratahu taqtadi an yataharraka wa yabhath. Maumbile ya mwanadamu yahisi kuwa mimi nina wajibu wa kusimama na kutaharak ili nipate kula na kunywa. Wala hata siku moja hakai mtu akasema kile nilichokadiriwa kitakuja, isipokuwa akiwa akili yake sitimamu. Wako wale ambao fikra zao ni kama hizo, akili yake sitimamu kuwa akikaa pale kile chakula kitakuja mpaka pale alipo, basi akapigwa na ndaa mpaka kaanguka chini, watu wakija umuona yuazimia yuazimia, hawezi kusimama. Nulieni maziwa, anulio maziwa aletewa. Kinwa, siwaona riziki nkuja, nkuja vipi? Si vituko hivi. Wako wanaoitikadi kama hizi katika ulato sufia, wanaoitakidi kuwa mtu asifanye chochote ile riziki itakuja pale alipo. La, lazima mtu ataharak, afanye asbab, Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia. Tizama Maryam alayha salam alipokuwa katika hali ya uchungu wa uzazi, pamoja na hayo Allah subhanahu wa ta'ala amwambia wa huzzi ilayki bi jidh'in nakhlati tusaqita alayki rutaban janiya, yuko chini ya mtende, amrishwa autikise ule mtende. Na sote tufahamu, wewe mwanamume na nguvu zako, sasa uambie huu mtende utikise, utautikisa uwezi. Lile shina la mtende ulishike, utikise ule mtende, uangushe tende, kwani mkunazi ule ama mti wa maembe ule? Mtende uwezi kuutikisa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ataka kwake yeye afanye nini? Sababu ndiyo njia Allah alizoziweka katika huu ulimwengu. Afanye sababu ndogo tu na Allah atamfanyia kile anachokitaka. Kwa hivyo sababu ni kutoa kwa nani? Kwa huyu mja. Na natija kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kala law anna insanan jaa wa dharabahu au katala abnahu hal yaskut wa yakulu hadha qadha wa qadar au yatlubu lintiqam. Kwa mfano wasema mtu aje apigwe au mtoto wake au wawe, je, atakatu hivi hivi aseme kuwa hii ni qadar na mtu amemkusudia kufanya hivyo, au atataka kulipa kisasi? Aljawab, yatlubu lintiqam, bila shaka atataka kulipa kisasi. Walima la yakulu hadha qadhaun wa qadar, kwa nini aseme hii ni qadha na ni qadar? Wala yuakhidh alqatil au dharib wala yutalib bilintiqam, anasimchukulie yule aliyempiga au aliyeua, asitaki kisasi. Hadha dalilun ala anna al-ashya laha asbab wa anna al-'abda matlubun minhu fi'la al-asbab. Hii ni dalili ya wazi kuwa kila kitendo kina sababu, kila jambo lina sababu, na mja atakikana kuzifanya zile sababu. Wala yabqa biduni fi'li al-asbab, na wala asibakie bila ya kufanya sababu. Allahu rabata al-musabbibat bil-asbab, kila kinachotokea natija ya sababu Allah amekifungamanisha na sababu yake. Hatta tuyur wal-hayawanat la tara hadha ar-ra'i, hata kwa ndege na wanyama, rai kama hii utaiona kwa wanyama na hawana akili. La taq'ud fi awkariha wa taqulu sayatini rizq wa ana fi wakri, haumpati ndege akikaa kwenye kiota chake eti angoja riziki ije katika kiota chake. La, wa hadhi tuyur alhayawanat bal taruh wa tabhathu an arrizq li anna Allah fataraha ala hadha annahu la yahsulu laha shay illa bi'amalin wa harakatin wa bahth. Allah amewaumba hata wanyama pia wajua kuwa hakuna chochote chapatikana isipokuwa baada ya mtu kutaharak na kutafuta. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Wa qala ta'ala a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Allah baada ya kukipa kila kiumbe umbile lake kisha akakiongoza katika njia za kupata riziki, katika njia mbalimbali za kupata manufaa ya kidunia. Na Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo amelijadia katika umbile la viumbe wake. La tabdila li khalqillah. Fahadhihi al-maqula khasiratun wa kadhiba wa hiya al-ihtijaj bil qadar ala tarki al-amal. Hi hoja ni hoja iliyoambulia patupu ya uongo, hoja ya kutoa qadar kuwa ndio sababu ya yale mtu yanayompata, akawa hafanyi sababu, asema mimi nishajaaliwa. Na haya ndio maneno yetu wengi watu wa huku, utamkuta mtu yuko katika hali fulani, mbona bana ufanye hivi, ama jaaliwa. Watu wankaa waishi na majaaliwa, yani yeye ashakubali kuwa amejaaliwa. Je, ulikwenda ukachungulia katika lohul mahfudh ukaona umejaaliwa hivyo? Kama ulikwenda ukachungulia, basi tuambie tukuite muongo, lakini maadamu hujachungulia, fanya sababu. Ukishafanya sababu, ukiona kuwa lile jambo halikuwa baada ya wewe kufuata sababu, hapo ndio utasema nini, haya sasa mmejaaliwa. Lakini usitafute kama wanavyosema baadhi ikhwa, in sahha ta'bir, majaaliwa makusudi, ukatafuta ile majaaliwa ya lazima, lakini wewe hufanyi sababu yoyote ukakaa kisha ukasema haya majaaliwa. Majaaliwa mwanzo fanya, ukishafanya sababu halikuwa basi najaaliwa, kama limekuwa pia unjaaliwa. Kwa hivyo ni lazima muislamu haswa zaidi awe na itikadi kama hiyo, walmuslim matlubu minhu an ya'mala al-amal as-salih, muislamu atakikana afanye amali njema. Wa idha adhnaba matlubu minhu tauba, akifanya dhambi atakikana atubie. Wa indahu alqudratu ala hadha, na ana uwezo wa yote haya. Fahuwa yakdiru an yafal wa yakdir an yatruk, mwanadamu yuweza kufanya na yuweza kuwacha. Falau taraka al-amala ajzan lam yuakhidhuhu Allah, ikiwa mwanadamu atawacha kufanya kitendo kwa kuwa hawezi, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, hapa hapati dhambi kwa kuwa hawezi. Fattaqullaha mastata'tum walakin in tarakahu kasalan fahuwa mu'akhadhun ala hadha li'annahu mufarritun. Lakini akiwacha kwa uvivu, hakuswali. Kwa nini hukuswali? Basi tu huyu ataadhibiwa kwa hilo, kwa sababu katika hali kama hii atakuwa ni mpungufu. Fahunaka farqun baina al-kasal wa baina al-ajz, kuna tofauti baina ya mtu kuwa mvivu kutofanya jambo na baina ya mtu kutoweza kulifanya lile jambo. Al-ajzu la yuakhidhuhu Allahu alayhi walakin idha kasala fahadha yuakhadh. Yule ambaye hawezi, huyo Allah subhanahu wa ta'ala hamchukulii katika hilo, lakini yule anayefanya uvivu, huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamuadhibu kwa uvivu wake. Ni annahu huwa alladhi farata, sababu pungufu watoka kwake mwenyewe. Fafitaru al-ibadi taqtadhi hadha ma'a dilalati al-kitabi was-sunnah. Tizama umbile la waja labeba watu katika hili pamoja na dalili za Qur'an na Sunna. Qawlu la mahida ay la mafarra 'anil qadar al-mahdud, hakuna anayeweza kuikimbia qadar aliyoandika Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin antum ma'muruna bi fi'li al-asbab, nyinyi mmeamrishwa kufanya sababu. Amma khalqu an-nata'ij fahadha bi yadi Allah 'azza wa jalla, ama natija yake iko katika mikono ya nani? Allah 'azza wa jalla. Qad taf'alu wa la yahsul laka shay, huenda wewe ukafanya na usipate chochote. Li anna Allah lam yuqaddir laka natija, sababu Allah hakukukadiria wewe natija ile sababu uliyofanya. Wa rasulu sallallahu alayhi wasallam yaqul, tizama mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, kuwa na pupa na kile kinachokunufaisha na utake msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in asabaka shay'un, ikiwa kutakupata wewe jambo ambalo ni kinyume na vile ulivyofanya, fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha, usiseme lau kama mimi ningelifanya hivi ingelikuwa hivi na hivi. Walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al, Allah amekadiria na anachokitaka yeye atakifanya. Anta fa'alta as-sabab, ushafanya sababu. Wa mas'alatu husul al-maqsud hadha 'inda Allah 'azza wa jalla, ama kuyapata yale malengo, hii ni katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha lam yahsul al-maqsud fa innaka la talumu nafsak, ikiwa lile jambo na nilikusudia hukulipata baada ya kufanya sababu, usijilaumu nafsi yako. Li annaka fa'alta ma tastati' wa tu'minu bil qada'i wal qadar, umefanya kwa kadri unavyoweza na wewe waamini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqulu la'alla Allah akhtara li ma huwa ahsan, ikiwa umelikosa hili sema katika moyo wako, huenda Allah amenikadiria bora kuliko hili, naweza kupata bora kuliko hili. Bi annahu law hasala li al-maqsud fa rubama sara darar alayya, sababu lau kama ile malengo ingelipatikana pengine ingelikuwa ni madhara kwetu kwangu mimi. Fa Allahu habasahu anni limaslahati wa la takrah dhalika, wa Allah amelizuia ile jambo nisilipate kwa maslahi yangu mimi mwenyewe, wala hilo jambo usilichukie. Mekwenda mbio, baada ya kwenda mbio zote hukupata chochote, ni kheri. Allah subhanahu wa ta'ala akutakia kheri zaidi kuliko ile unaoitaka. Hii ni lazima uwe na imani. Kumalizia kaulu, wala yatajawazu ma khutta lahu fi lawhi almastur, kullu alashya maktubatun fi lawhi almahfuz alladhi amara Allahu alqalam fakataba fihi kulla ma huwa kain ila yawm alqiyama, kila kitu kishaandikwa katika lawhi almahfuz. Lawhu al-mahfuz, Allah aliyamrisha kalamu iandike, ikaandika kila kitakachokuwa mpaka siku ya kiyama. Wa kana dhalika qabla khalqi as-samawati wal-ardhi bi 50 alf sana, na ilo jambo lilitokea kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Ikiwa sisi leo tumekaa hapa tulipokaa, ujue kule kukaa kwetu hapa kumeandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 1050, alikuwa shaandika yote yanayojiri mpaka siku ya kiyama. Wa kana arshuhu ala alma, wakati huo arshi yake ilikuwa juu ya maji. Kullu shay'in maktubun wa muqaddarun wa mahdudun, kila kitu kishaandikwa kishakadiriwa kishawekwa na vipimo vyake. Wala budda min wuqu'ihi fi waqtihi, na ikifika wakati wake litakuwa lazima litakuwa. Walakin anta ma'murun bi fi'li al-asbab, lakini ujue wewe umeamrishwa kufanya sababu. لا تتوقف وتقول أنا سأتوقف مع القضاء والقدر mimi nasubiri kadari takavunipeleka na mimi nitakwenda. La, hadha la yajuzu abadan illa li insanin laysa bi'aqil. Hii haijuzu kabisa isipokuwa kwa mtu asiyekuwa na akili. Amma al'aqil fala yumkin an yajlis wa yu'attil al-asbab wa yaqul al-maktub sayaqa. Mwenye akili hawezi kukaa akawacha asbab kisha akasema kile kilichoandikwa kitakuwa, sababu hakuna anayejua kilichoandikwa. Fasawabu anna hadha shay maktubun idha fa'alta sabab. Usawa ni kuwa hiki kitu kimeandikwa ikiwa utatafuta nini sababu. Amma idha lam taf'al sabab fala yahsul laka shay, usipofanya sababu hupati. Lau lam tatazawaj lam turzaq alwalad. Usikaya hapa kuna vijana ukaa mimi natamani kuwa na mtoto sio watoto wawili watatu kisha yeye mwenyewe kuoa hajaoa. Sasa utapata vipi watoto na wewe kuoa hujaoa? Mwanzo oa kisha muombe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa tayari ushafanya nini sababu. Ikiwa Allah hata kuruzuku watoto, hapo utasema nini? Ni qadar. Na ikiwa imejaliwa kuwa upate watoto, utapata watoto. Fazawaju sababun lihusuli alwalad wa hakadha kul alasbab. Kuoa ni sababu ya kupata watoto na sababu nyingine, na kila jambo na sababu zake. Fa anta ayuha al-'abd 'alayka fi'l as-sabab wa amma an-natija fa hiya 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Juu yako wewe mje ufanye sababu, natija mwache nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ta'saf idha lam tahsul an-natija bal tarda bi qada'i Allah wa qadarihi. Usihuzunike ikiwa natija hukuipata baada ya kufanya sababu, bali uridhike na kile alichokipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Watakul, na useme qaddara Allah wa ma shaa fa'al. Allah amekadiria na kitakacho yeye atakifanya. Wa rubama yakunu hadha khairan lak fala takrah dhalika, huenda ikawa hii ni khairi kwako, usichukie. Wala usiseme hii ni kwa sababu ya fulani, yule ndio amenikatia riziki yangu. Hakuna binadamu aweza kukatia wewe riziki yako. Riziki yako ikiisha ungelikuwa huishi hapa duniani, utaondoka. Wala hakuna mtu atakayekufa isipokuwa baada ya kumaliza riziki yake. Atakwenda mbio, atakayekwenda mbio, hawezi kupunguza wala kuichelewesha binadamu riziki yako. Hilo kuwa nalo, wala usio na wasiwasi, mwache aende mbio. Wewe fanya zile sababu, Allah alichokukadiria kitakuwa maadamu umefanya nini sababu. Wa qawluhu fi al-lawh al-mastur alladhi fihi tabatu maqadir al-ashya kulliha. Al-lawh al-mahfuz ambapo ndio kumeandikwa makadirio ya vitu vyote. Wa hunaka maqadir juz'iyya tu'khadhu min al-lawh al-mahfuz. Na kuna baadhi ya makadirio, sehemu ya makadirio huchukuliwa katika al-lawh al-mahfuz. مثل الجنين في بطن أمه إذا بلغ أربعة أشهر نفخت فيه الروح يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات. mtoto akiwa katika tumbo la mama baada ya kufika miezi minne na kupulizwa roho, Allah subhanahu wa ta'ala humtuma malaika, na huyu malaika huchukua sehemu katika kile kilichoandikwa katika lawhul mahfuz akakiandika. Amrishwa andike mambo manne: rizqi wa ajalihi wa amalihi wa shaqi au sa'id. Andike rizqi yake atakayokula hapo ulimwenguni. Pili, siku yake atakapoondoka hapo ulimwenguni. Kwa hivyo siku yako ulioandikiwa utaondoka, utaondoka. Na hili utaliona, kuna baadhi ya watu sababu ya kifo imemfikia kamilifu lakini bado yuko hai, na mwingine akafa bila ya sababu yoyote ambayo watu waiona. Wamwona mtu amelala, watu wakiamka yule mtu hakuamka tena, amefariki. Hii yatokea. Na kuna mwingine kwa mfano akapigwa risasi mahali ambapo mtu mwingine akipigwa atafariki, wamwona yuaishi tu. Kuna wengine mpaka wajiita bulletproof baada ya hapo, mtu aona ni ujanja, sio? Allah subhanahu wa ta'ala hajakadiria kuwa ni siku yako, bado haijafika. Na siku ikifika, wacha risasi, sindano ile, ikikudunga tu hivi, huyo yuenda. Yote haya yashaandikwa. Wa amalihi, na amali atakayokuja kuifanya, wa shaqi au sa'i, na kuwa ni katika wale watakaoangamia au watakaofaulu. Hadha ma'khudhun min al-lawh al-mahfudh min al-kitabati as-sabiqa. Haya anaandika huyu malaika, huwa ameyachukua katika lawh al-mahfudh, tayari yalikuwa shafanya nini, yashaandikwa. Kumalizia, mtu anaweza kusema lakini si nshaandikiwa mpaka amali yangu, mpaka nenda peponi ama motoni? Nitakupa mfano wa kiakili, kisha wewe mwenyewe utajenga juu ya hapo. Ikiwa kuna mwalimu darasani, amekaa darasani akasomesha mwaka mzima, huyo atakuwa yawafahamu wale wanafunzi au hawafahamu? Yawafahamu mmoja mmoja, si ndio? Wanafunzi wake kumi awasomesha mwaka mzima, nafikiri aweza yule mwalimu mwisho wa mwaka kusema kuwa katika hawa huyo atafeli, huyo atapasi, sio? Kwa sababu ameketi na wao mwaka mzima, awajua tabia zao na namna akili zao, ule uwezo wao, yule mvivu, yule aninabidi. Yule mwalimu akiandika listi kwa mfano na watoto kumi, kabla ya mtihani akasema huyu atapasi, huyu atafeli, atapasi, atafeli mpaka mwisho, na tarehe pale kabla ya mtihani. Baada ya mtihani natija ikatokea kama vile alivyotarajia mwalimu, itakuwa mwalimu ajua ghaibu? La, mwalimu hajui ghaibu, isipokuwa yuwajua ule uwezo walionao nani, wale wanafunzi. Akaja mwanafunzi mtundu mmoja, akaiba ile karatasi kwenye sehemu mwalimu alipoificha, kisha kiangalia, ah, tarehe kabla ya mtihani jina lake fail. Akamwambia babake, wajua nini, mimi nina fail kwa sababu mwalimu alikuwa aliandika nina fail kabla sijafanya mtihani, ndio maana nina fail. Na babake atakujua sababu hiyo, sababu au asema mimi nina fail kwa sababu wewe mwalimu uniandika mimi nina fail? Hiyo si sababu. Mwalimu aliandika hivyo kwa sababu yuwajua wewe na mchezo wako na uvivu wako uliokuwa nao darasani, sio? Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi wa shahada, na yuwajua yote, ma huwa kain ila yawm al-qiyama. Kwa nini asikujua yote atakuja kufanya nini hapo? Yuwajua kila kitu utakachokuja kukifanya, ndio maana kikaandikwa pale kabisa kuwa huyu twamjua atakuja kufanya hivi na hivi na hivi na hivi. Wala haikuandikwa kisha ukalazimishwa ufanye, wewe mwenyewe utafanya. Na ndio maana hauadhibiwi mpaka ufanye nini, ukifanye kile kitendo. Kama ni hivyo, basi hakuna haja wewe hata kuletwa duniani. Ingelikuwa tayari ile ishaandikwa, uadhibiwe huko huko. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala haya yote ameamrisha yaandikwe kwa sababu alikuwa yuwajua kile utakachokuja kukifanya katika huu ulimwengu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fiik.